على آله وصحبه أجمعين. القاعدة: التشبيه الضمني، ضمني تشبيه. زيد كالأسد dedin mi bu teşbih zahir zaten açık. زيد müşebbehtir. Kaf edatü teşbihtir. El esed müşebbeh bihtir. Fi şecaati efendim vecu şebeh. Ama her zaman teşbih böyle gelmez. Bazen de dımni olur teşbih. Sen oradan teşbihi anlarsın ama müşebbeh, müşebbeh bih, bunlar böyle bilinen maruf teşbih suretinde değildir yani. Tamam. Yani terkip içerisinde ona işaret olunur. Et-teşbihü dımniyü, dımni teşbihi, teşbihün, o bir teşbihtir. La yudau fihi, la yudau fihi, fi hadet teşbih, el müşebbehu vel müşebbehu bihi, müşebbeh ve müşebbehu bihi konulmaz. Fi suratin min suvarit teşbihil ma'rufeti, maruf teşbih suretlerinden bir surete vaz edilmez. Yani bu müşebbeh, bu müşebbehu bihi şeklinde değildir. Cümlenin içeriğinden anlaşılır burada teşbih oldu. Bel yulmahani, bilakis onlara gizlice işaret olunur. Yani müşebbeh ve müşebbehu bihi işaret olunuyor. Fit terkibi, terkipte. Ve hâzen nev'u, bu nevi yu'te bih, bu nevideki teşbihler böyle getiriliyor. Li yufide, ifade etsin, bildirsin için ki ennel hükme ellezi üsnide ilel müşebbehi, müşebbehe isnat edilen hüküm mümkünün, mümkündür yani. Muhal değil, mümkündür, olabilir. Evet, şimdi misallere bakalım. El emsile. Kale Ebu Temmam, Ebu Temmam diyor. La tünkiri, la tünkiri, inkar etme ey kadın. Atalel kerimi, cömert birisinin hediyesini mi oluyor? Evet. Nelakına, zengin. Zenginden. Zenginden. Zengin tarafından. Evet, zenginlikten kerimin efendim bahşişini ne yapma? İnkar etme. Etme. Yani zenginin bahşişine hali olmayı da huluba. Kerimin zenginliğinden bize bir şey kalmadı. Böyle bir şey yani, la tünkiri, inkar etme. Atalel kerimi, kerimin yaptığı o kerametten hali olmayı yani. El hulu ve minel hali. Minel hali olmak. Bir baksana atal kerimi. Fesseylu, sel nedir? Harbun. Sel muharıptır yani. Harp ediyor yani. Sel harbedendir. Lil mekan ile ali, yüksek mekana, yüksek mekana doğru ne yapıyor o? Sel hücum ediyor. Harp ediyor. La tünkiri, çirkin görme ey kadın. Diyor ki sen diyor inkar etme değil de çirkin görme. Münker görme. Arkada var bir tane işsizlik diyor. Orada. He tamam. Hali olmak da. Hali olmak, boş kalmak. Atelel kerimi, cömert adamın boş kalmasını çirkin görme. Minel gına, zenginlikte. Adam zengin idi. Bütün malını, mülkünü kaybetti. Kaldı beş parasız. Hiçbir şeysi kalmamış. Ey kadın diyor. Cömert adamın cömert adamın zenginlikten hali olmasını çirkin görme. Niye? Bak şimdi olabilir. Olabilir. O da her şeyini kaybedebilir. Fesseylu sel, dikkat et, harbun, muhariptir, harbe diyor, tamam mı? Lil mekan ile ali, yüksek mekana harbe diyor. Şimdi sel yüksekten çıkmıyor mu abi? Tepeden aşağı akıyor da. Peki yukarıda bir şey kalıyor mu? Sesle. Ne var ne yok? Ne var ne yok? Hepsi aşağı gidiyor. Sen diyor cömert adamın diyor zenginlikten hali boş kalmış. Elinde hiçbir şeysi kalmış. Sen diyor bunu diyor çirkin görme. Niye? Zengin adam sel suyu gibidir aynı şey. Ne var ne yok? Hepsini ne yapıyor? Akıtıyor, veriyor yani. Ondan dolayı hali kalmış. Yani, boş kalmış. Yoksa niye zengin adam kimseye vermesin zenginliği devam eder. Bak diyor sel suyu harbun, harp halindedir yani. Lil mekanil ali, yüksek mekana harp ediyor, muhariptir. Yüksek mekanla savaş. Yani sel yukarı doğru gitmez. Ne yapar sel? Aşağı. Aşağı akar. Yani adamı neye benzetiyor? Yüksek bir mekana benzetiyor. Verdiği bahşişleri de neye benzetiyor? Sel suyuna benzetiyor. Sel diyor yukarıda bir şey bırakıyor mu? Bırakmıyor. Ha bu adam şimdi böyle beş parasız kalmış diye ey kadın bu adamı ne yapma? Bunu çirkin görme. Çirkin görme yani. Adam bir de beş parasız deme. Ve kâle ibn-i Rumi. İbn-i Rumi diyor. قَدْ يَشِيبُ الْفَتَى وَلَيْسَ عَجِيبًا اَنْ يُرَى النَّوْرُ فِي الْقَضِيبِ الرَّتِيبِ قَدْ يَشِيبُ Yaşlanır. El-Fetâ. Delikanlı yaşlanır. وَلَيْسَ عَجِيبًا Şaşılacak bir şey değildir en-yura görülmesi en-nevru. En-nevru. Çiçeğin görülmesi şaşılacak bir şey değildir. Fil kadibi ratibi. Fil kadibi. Kadib. O şey. Şey. Kamış. Kamış. Er-ratibi. Yaş kamışta. Yaş bir kamışta. Çiçeğin görülmesi şaşılacak bir şey değildir. Olabilir. Çıkabilir. Yaş ya. Yaş olduğundan da çiçek çıkmış. Adamın diyor kafası beyazlamışsa bunu şaşma diyor yani. Yaş bir kamıştaki çiçek gibidir diyor yani başındaki beyazlı. Ve kâle Ebu't-Tayyib. Ebu't-Tayyib diyor. Men yehun. Men yehun. Kim ki düşük olur. Düşük. Düşüklük. Alçalır. Yeshül el hevanu aleyhi. O düşüklük ona kolay gelir artık. Adam horlanmış ya. Kim ki hor olur, horluk ona kolay olur yani. Horlanmaktan o şey yapmaz yani. Sıkılma. Niye bak onun da delilini gözü. Mali cürhin bi meyyitin ilam. Mali cürhin yara için yoktur bi meyyitin ölüye. Ölüye yaranın İlamu, bir acı vermesi yoktur. Ölmüş. Ölüye gitsen, iğne batırsan, tekme atsan, efendim ölüye tokat atsan, ölü bir acı duyar mı? Duyma. İşte horlanmak kendisinin karakteri haline gelmiş bir kişiye diyor. Horluk kolay geliyor artık. O horlansa da yani. Ondan dolayı böyle bir hicap duymaz. Yani ondan dolayı bir utanmaz. Veya bir onuru kırılmaz. Niye? Artık horlanmak onun seciyesi olmuş, karakteri olmuş. Horlana, değil mi? Hakir tutulduğundan, horlandığından, basite alındığından, efendim, küçük görüldüğünden artık o horlanma onun üzerine kolay geliyor artık, kolay. Yani ondan dolayı böyle bir rahatsızlık duymuyor. Bak diyor, mali cürhin bi meyyetin. Mali cürhin ilam. Yani yaranın acı vermesi yoktur bi meyyetin. Ölüye acı vereceği bir şey yoktur. Yani. Ne gibi? Ölü gibidir yani. Ona ne zarar versin? Şimdi bahsleri okuyalım, şiirleri uygularız nasıl? Kad yenhu, bazen meyleder. El katibu, katip, neha yenhu, meyleder. El katibu, katip. Ev şairu, veya şair, meyleder. Menhan, bir tarafa, bir yöne yönelir. Minel belagati, belagattan bir yöne yönelir. Yuhi fihi, orada gizli gizli işaret eder. Yuhi fihi, o menhada iha eder. Ne demek? Yuşiru. Bit teşbihi, teşbihi işaret eder. Ama min gayri en yusarriha bihi, min gayri en yusarriha, açık açık zikretmeden, min gayri en yusarriha, hâzel kâtibu evi şairu, bu şair veya kâtip, açıkça zikretmeksizin neyi bihi bit teşbih. Yani fi suratin min suvarihi el ma'rufeti. Yani maruf, biline gelen teşbih suretlerinden bir surette zikretmeden teşbihi orada ne yapar? İha eder. Yani vahyeder, işaret eder gizli gizli. Anlaşıldı mı? Yani bilinen teşbih suretlerine işte bak edat orada zikrediyor. Elma'u kelluceyne diyorsun. Bazen ne olur? Müşebbü bir haber olur veyahut da. Elma'u luceynun. Su gümüştür. Ve kânel ma'u luceyne. Su gümüş oldu. Yani gümüş gibi oldu. Sâlel ma'u luceyne. Su gümüş olduğu halde aktı. Nev'ini beyan eden mastar. Safel, evet. Safel ma'u safa el-lüceyni. Safa. Duru oldu. El-ma'su ne gibi? Safa el-lüceyni yani. Değil mi? Bazen de müşebbeye muzaf olur. Sâle lüceynül mâ'i. Gümüş gibi su aktı. Lüceyn müşebbihtir. Müşebbe olan mâ'ya muzaf olmuş. Evet. Bazen de diyor yakin ve rucuhan fiillerin ikinci mef'ulü olur. Alimtül mâ'e lüceynen. Suyu gümüş olarak bildim. Bazen ne oluyor? Sıfat var. Sâle mâ'un lüceynün. Gümüş su aktı. Gümüş gibi olucu su aktı. Evet. Mâ'un lüceyni. Ne demek? Mâ'un hüvel lüceynün. Mâ'un bir su ki hüvel lüceynün. Gümüştür. Bazen de mini beyanla beyan edilir. Cera ma'un min lüceyni. Gümüşten olan su aktı. Cera aktı ma'un su min lüceyni gümüş. Buna hep burada teşbih oldu. Ne yapılıyor? Açıkça maruf. Anlaşılıyor. Ha, bazen böyle gelmez. Yef'alu zâlike. Bunu yapar şair veya katip. Nüzü'an ilel iptikâri. Orijinalliği elde etmek için. Orijinallik ortaya koymak için. Tamam. Ve ikameten li delili ve delil dikmek için. Ne üzerine delil? Alel hukmi ellezî esnedehu ilel müşebbeh. Müşebbehe isnat etmiş olduğu hükmün sıhhatini gösteren delil koymak için ve orijinalliği ortaya çıkarabilmek için böyle yapar. Ve rağbeten ve rağbet ettiği için yöneldiğinden dolayı fi ihfa'il teşbihi teşbihi gizlemeye yöneldiğinden dolayı. Niçin? Li'enne teşbihe. Çünkü teşbih küllema dakka ve hafiye ne kadar dakik, ince ve gizli olursa kâne eblega ve ef'ale fin nefsi. İnsan nefsinde, kişinin nefsinde daha etkili ve daha belir olur. Kâne eblega daha belir olur ve ef'ale daha tesir etkili olur fin nefsi nefiste. Şimdi kardeşim diyor, undur bak. Beyte Ebi Temmam. Ebi Temmam'ın sözüne bak. Fe innehu Ebu Temmam yakulu söylüyor. Limen ol bir kadına ki yuhatibu hitap ediyor kime? Ha o kadına. Hitap ettiği kadına diyor ki la testenkiri. Çirkin görme ey kadın. La tünkiri ne demek? La testenkiri. Müstenker. Çirkin görme. Çirkin bulma. Neyi? Huluvver raculi el kerimi. Cömert bir adamın hali olmasını, boş kalmasını, işsiz kalmasını, neyden? Yoksul kalmasını, neyden? Minel gina, zenginlikten. Zengin, cömert bir adam. Beş parasız kalmasını çirkin görme, çirkin bir şey olarak addetme. Fe inne zâlike, zira bu, yani cömert adamın böyle beş parasız kalması, leyse aciben. Bu şaşılacak bir şey değildir. Niye? لِأَنَّ قِمَمَ الْجِبَالِ Çünkü dağların zirveleri, tamam mı? Dağların zirveleri ve o dağların zirveleri nedir? اَشْرَفُ الْاَمَاكِنِ وَاَعْلَاهَ Mekanların en yüksek ve en yüce yerleridir. Oralar لَا يَسْتَقِرُّ fiha. Oralarda karar kılmaz. Kalmaz. Ma'us seyl. Sel suyu orada ne yapmaz? Kalmaz. Sel nereye akar? Aşağı. Dağda kalma. Diyor ki feseylu sel suyu harbun muhariptir. Harp ediyor neye? Lil mekanil ali. Yüksek mekana harp etmekte. Ne demek harp etmekte yani? Yüksek mekan o suyu ne yapamıyor? Kendinde tutamıyor. O sel suyu aşağı gidiyor. Kalmıyor. İşte cömert adam da öyle. Dağ gibidir o dağ. Engin, yüksek dağ gibidir. O hiçbir tane cebinde para bırakmaz. Gördü fakir, gördü mü yoksul, gördü mü verir. Onun için parası kalmamış yani. Tamam mı? Yüksek dağlar gibidir yani o. O kendinde bir şey bırakmaz. Hepsini insanlara bezleden harcar. Evet. O şeye bir baksana. Lemahaya. Lemahaya bir baksana. Lemaha el basaru imtiddi leşşeyi lemahahu bi basarihi savvebehu ileyhi ebsarahu falan diye. Tamam. Evet. Sebebu ile ona doğru yöneltti yani. Değil mi? Bir şey, bir nazarın hafif. Ebsarahu bir nazarın hafif. Evet. Güzel. Elmaha şey öyle ebsarahu bi nazarin hafif göz at. Elem telmah bakmadın mı? Hüna burada teşbihen. Bir teşbihi görmedin mi? Bak burada bir teşbih var. Onu görmedin mi? Anlamadın mı? Elem telmah görmedin mi ey muhatap hüna burada teşbihen. Teşbihi anlamadın mı? Teşbihi görmedin mi? Bak iyi bak oraya. Adamı neye benzetti? Dağlara benzetti. Cömert adam dağ gibidir. Nasıl dağ sel suyunu kendinde saklamaz aşağılara gönderir derelere. Adam da kendinde parayı saklamıyor. İnsanlara bezlediyor, harcıyor. Elem tara görmedin mi ki ennehu Ebu Temmam yüşebbihu teşbih ediyor. Kimi? Er-racülel kerime o cömert adamı el mahrum el gina zenginlikten mahrum olmuş, zenginliğini yitirmiş, zenginlik kalmamış cömert olan adamı teşbih ediyor zımnen. Zımnen teşbih ediyor. Dikkat et. Kime? Bi kımmetil cebeli. Dağın zirvesine benzetiyor. Kımmet zirve demek. Fakat halet. Halbuki hali olmuş. Boş kalmış o dağın zirvesi. Neyden boş kalmış? Min ma'is seyli. Sel suyu. Ondan sel suyundan ne yapmış? Boş kalmış. Sel suyu orada durmuyor. Su yukarıda durmaz. Su ne yapar? Yukarıdan aşağı akar. Velakinnehu velakinne şaira. Fakat şair lem yada zalike sarihan. Bunu sarahaten ortaya koymadı. Lem yada koymadı zalike teşbih. Bu teşbihi koymadı sarihan. Sarahan zikretmedi yani. Açık açık zikretmedi. Bel bilakis eta getirdi bi cümletin müstakilletin. Müstakil bir cümleyle getirdi onu bak. Dedi ki fesseylu harbun lil mekanil ali dedi. Ha sen anla ki adamın cömertliği sele benzetilmiş. Adamın kendisi de dağa benzetilmiş. Nasıl ki sel dağda kalmaz. Adamın cebinde, cömert adamın cebinde para kalmaz. Anlaşıldı? Ve vammene tazmin etti ha o cümleye hadel ma'na bu manayı fi sureti burhan. Apaçık bir delil suretinde. Sen onu kıyaslıyorsun, düşünüyorsun. Aa, yüksek bir dağda su kalır mı? Dağın tepesinde dere var mı? Olmaz. Ne yapar? Dere aşağı akar. Sel kalmıyor orada. Demek ki bu adam da dağın zirvesi gibi. Zirve bir adamdır. Bunda para mara kalmaz. Bu insanlara ne yapar onu? Şimdi geçiyoruz ikinci şiire. Diyor ki ve yekulu İbnü'r-Rumi diyor. İnne şabbe muhakkak ki delikanlı kad yeşibu ihtiyarlar. Ve lem tetekaddem bihi sinnu. Halbuki yaşı ilerlemedi. Ve lem tetekaddem bihi onunla ilerlemedi es-sinnu. Yaş henüz daha ilerlememiş. Yaşı ilerlememiş ama kafaya beyazlar düşmüş. Olur mu? Olur. Ve inne zalike leyse bi acibin. Bu da şaşılacak bir şey değildir. Niye? Fe innel gusne. Çünkü dal. El gadda el ratbe. Yeni ve yaş dal. Kad yazheru fihi. Kamış da yani yeni çıkmış olan bir dal. Kad yazheru fihi. Onda zuhur eder, gözükür. Ez zehrul ebyadu. Ezzehru, çiçek, el-ebni. Gadda bak. Kad yazheru fihi, onda zuhur eder. Ezzehru, çiçek, el-ebyadu. Beyaz çiçek onda da ne yapar? Zuhur eder. Peki o yeni dala, kurumuş dal değil, yaş dala bir ayıp oluyor mu yani? Çirkin görülüyor mu? Yok. Çiçek onda güzel oluyor. Bu da diyor, her ne kadar delikanlıysa da kafasına ne yapmış? Beyazlar zuhur yapmış. Öyle gör bunu. Febnü'r-Rumi, İbnü'r-Rumi hüna burada lemiyeti getirmedi. Bi teşbihin sarihin. Sarahaten açık açık teşbih getirdi. Yani demedi ki hâze şâbbu bu genç ne gibidir? Kel gusni el gaddir ratbi efendim yeni çıkmış yaş dal gibidir, fidan gibidir, yeni bir fidan, filiz demedi ona. Değil mi? İşte ellezî zahara fîhî ez-zehrul ebyadu, beyaz çiçek kendisine çıkmış bir daldır. Değil mi? Rakka cilduha ve zehra demuha. Rakka ince olmak, zahir olmak. Bak, el-gaddu. Buraya bakacaksın. Bu. El-gaddu ne demek? Et-tariyu yeni. Yeni. El-hadithu yeni. Min külli şeyin. Her şeyin yenisi yani. İsme bakacaksın. Feinno bak şöyle demedi. Şu vahataya da bak. Vahata. Vahata mı? Hı. Şöyle. Fe innehu şair lem yekul demedi. İnnel feta, muhakkak ki genç. Ve kad vehatahu eşşibu. İhtiyarlık ona arız olmuş. Yani Dehale. İhtiyarlık ona arız olmuş. İhtiyarlık ona gelmiş. Eşşibu, ihtiyarlık. Şeyb, şib. Şeybu, eşşibu. Yevmen yec'al vildane şibe. Şeyb mastarı. Fakat vakatahu eşşeybu. Şeyb, ihtiyarlık kendisine arız olmuş olan bir genç. Bir genç. Ne gibidir? Kel husni er-ratibi. Yaş dal gibidir. Hine izherihi, çiçek verdiği zamanda. Hine izherihi, çiçek verdiğindeki yaş taze filiz gibidir. Böyle demedi. Böyle dese sarahaten teşbih olurdu. Velakinnehu, fakat şair İbn-i Rumi eta bidalike, bunu getirdi. Ne olarak getirdi? Zımnen. Tamam. Zımnen getirdi. Örtülü bir şekilde getirdi. Açık açık getirmedi. Cümlenin içine anlaşıldı. Bak ne yaptı onu? Kad yeşibul feta ve leyse aciben. Delikanlı ihtiyarlar da ve leyse aciben. Bu şaşılacak bir şey değildir en yura. Şaşılacak bir şey değildir ne? En yura görülmesi, en nevru çiçeğin. Fil kadibir ratibi. Yaş bir kamışta, filizde, dalda, kadib dal. Tamam mı? Yaş bir dalda çiçeğin görülmesi, beyaz çiçeğin görülmesi şaşılacak bir şey değildir. Görülebilir ve insan bundan da hoşnut olur yani. Bak, yeni bir dal, yeni bir dalın üstünde beyaz çiçek çıkmış. İnsanın hoşuna da gider. İşte diyor, sen bu delikanlıyı öyle gör diyor. Tamam mı? Çiçek vermiş dal gibi. Beyaz çiçek vermiş dal gibi. Başına beyazlar düşmüş ama onu sen çiçek gibi gör. Peki üçüncü şiiri de okuyalım. Ve yakul Ebu Tayyib. Ebu Tayyib diyor ki İnnellezî i'tâdel hevân. İnnellezî, ol bir kimse ki i'tâde, alıştı. Neye alışmış? El hevân. Hevana, horluğa. Adam horluğa alıştı. Hor. Herkes onu horluyor. Horlana horlana. O da onun seciyesi oldu adamın şimdi artık. Değil mi? Herkes basit alıyor. Herkes horluyor. Hakir görüyor. Hakirliğe alışan bir adam yeshülü aleyhi tahammülühü. O hevanı tahammül etmesi ona kolaydır yani. Basit. Ağır gelmez. Nisan yağmuru gibi yani. Bir şey yok. Ne alışı olsun. وَلَا يَتَأَلَّمُ لَهُ. Onun için bir acı olmaz yani. وَلَا يَتَأَلَّمُ. Elem olmaz yani. Acı olmaz diyor o kişi için. Bu düşüklük, hevan onun için bir elem değildir. وَلَيْسَ هَذَا الْاِدِّعَوْ بَاطِلًا. Bu iddia da batıl değildir. Niye? لِيَنَّ الْمَيِّتَ. Ölü. اِذَا جُرِحَ. Yaralandığında لَا يَتَأَلَّمُ. Elem duymaz. Acı çekmez. Ve fî zâlike, burada vardır. Telmihun, telmeh. Zımnen bir işaret var. Neye işaret vardır? Bit teşbihi, teşbihe işaret vardır. Fî gayri sarahatin. Sarahat yok. Demedi ki men yehun yesüle aleyhil hevan. Hevan kendisine şey olan kimse. Yani el hakiru, hakir kimse. El hakir, hakir kimse kelmeyyeti, ölü gibidir. Böyle demedi yani. Diyebilirdi. Anlaşıldı. Nasıl yaptı onu? Men yehun yesül el hevanu aleyh. Düşüklük, horluk kendisine yerleşmiş kimse yesül el hevanu aleyh. Ona o düşüklük kolay gelir. Basitlik ona kolay gelir. Ondan dolayı acı çekmez. Acı duymaz. Böyle diyebilirdi. El hakiru, hakir. Hakir kimse. Değil mi? Kel meyyiti, ölü gibidir. demedi. Fefil ebiyat-ı selaseti, bu üç beyitte tecidi bulursun erkan-ı teşbihi, teşbihin rükünlerini bulursun. Ve telmehuhu, ve onları hissedersin. Görür gibi olursun yani, görürsün onu. Velakinneke, fakat sen la teciduhu, o teşbihi bulamazsın. Fi suretin min suverihi. Elleti arafteha. O bildiğin teşbihin suretlerinden bir suret içerisinde, kalıp içerisinde bulamazsın. Ve hâzâ yüsemâ bit teşbih-i dımni. İşte buna ne deniyor? Teşbih-i dımni deniyor. Tamam.